بسم الله الرحمن الرحيم. فأنه وأضحك وأبكى فأنه هو أمات وأحيا فأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى فأن عليه النشأة الأخرى سورة نجم کی دویم ایسا کی اول زواجر منکرین و معرضین و قرآن دا چلگون دی سا عبادت و ستاعت و عمر گرتی اختیار کلا قبی پریخو دارسو ناغید پارا سخت دورنا اللہ ذکر کلا چیدے با نئی خبرنو دا اغی احکامنا و مزامیننا چیدے موسیٰ علیہ السلام پا صحب کیو دے ابراہیم علیہ السلام پا صحب کیو چڑیر دمخکنا قوانین او ضوابط دا اللہ طرفنا مقرر شویو او پاگی کی دیر علوی اصلاح و دا عقیده او دی انسان تیویلیو بخ پل عمل بزان خلاص ہے بل پا عمل نخلاص ہے او استاد عمل پتا با قیامت کیو لگی ذکر چی دار شیع علم اللہ تدر هر شی باندې د الله علم حاوی دی محیط دی لیکن الله ته چا علم نه رسی الی ربک المنتها کله چې د رب خبر راشي نو منزل خلاص شي قبل بیا منزل نه کیږي نو د انسان ذهن کار کوي نه عقل کار کوي نه فکر کار کوي نه ګمان نو هم دې ټولن الله منزه المنتها نو دینه پس صفات الوهیت ذکر کوي خصوصي الله ځان ته نسبت کوي هغه کې څه الفاظ زیاتی ذکر کوي وزی زیادتیو کی اشارہی دیتا چھ دیکی چا وہم کڑے ہو چا شک کڑے ہو اللہ دا غیر ردو کو حدیثی پتنو نسبتی غیر اللہ تا کڑے ہو تجھ دا ہوا ہوا پکی ذکر کی فدا دا وہم زی دا شک زی دا غیر رد کوئی چدا صفت دا اللہ لے دا پبلچا کی نشرات لے اول صفت وَأَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَأَبَكَ او بے شکا دا اللہ دے بل سوکنا چی صرف آغا دیر خلق او خاندی او دیر خلق او جڑی اصرف دا اللہ صفت سوک خاندی او سوک جڑی دی کې بچ ته خلق وهم کړو چیرې دا دی انسان خپل یو فطرت ته هدي کې زه بهر نه چالاس نشتا پس انسان فطرت ته چې کله پیغام راشي سخت راشي نو جاړي چې کله خوشحالي راشي وسات او فراخ راشي نو خان دي ډېر قومونو د داسې نسبت ځان ته وکړ الله ته وینه کو تک عادیانو په حق کې راغلیو سورې شعراء کې الله رب العزت او تعقل نعمتونو ذکر کول وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ دا غزات نو یریگه ساو سره سمره امداد کرده خب ہوئی گئی گا بِمَا تَعْلَمُونَ ناویوی او پوئی گئی امدادی دا کرده چی مونگے پیدا کریو او رزق را کئی موت باغ راولی او راولی او کچر اغداوی چنا استاسو دا ساروی دا زامن دا باغونا دا چینی دا ما پیدا کړی ناوی وینا خدای خو زمونږ زاره چاو دی دا خدای خو مونږه خرچی کړی دی باغونه مونږ جوړ کړی دی ساری مونږه ځان له ساتلې دي اروه ته نه چا پیر ګرځو کنه زمون زمونږ دی الله رب العزت وی چې نه امدکم بے انعام و بنینا و جنات و عیون اگر وہ سر ذکر کرو دا تاسو دی تاسو کول شئی نکل انسان دا سی چاگا دا جہالت توجینا زان تا نسبت کئی او حال داری چی دیس نشی کول زکا انبیاء کی ویلیو والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او دا چې تاسو کوئ نو دا هم د الله پیدا کی تاسو هر څه د الله دی ته بل جواب کې زنيشته نو تاسو مخکې او ذکر کړل کانو سورې تور کې ښا چم خلقو من غیر شین ام هم الخالقون دی دغه څه پیدا شوی دی ځان په خپل پیدا کړی ام خلق السماوات والارض هیڅ د دې وجنه چې انسان خامخا ځان ته نسبت کوي خا د دینه سو خالی نه دی کم بندوي چې هغه کې واجزي زیاتې نه وای چې بس دا هر څه د الله دی زما په تشنم دی او چې جاهلی او هغه په دې نه خبر نه چې خبره کوي او زما داسې وکړو هغه ورځ مې په دور لکه باندې زما کا واغسته او اوس مې وې غاړه چا سره خبره کړې ځان به یاد داسې وې چار کار سکار نه هغه پلار کړی ښا ا دې خلکو ته لګي آی مشروط نه دی وای چې ما دام ما وکړل دام ما وکړل د انسان بدبخت دی بدقسمت دی الله ولر سور کړی دی دې په داغنو منګدی تمره ناشکر دی نذی کوم خلکو شک کړو چې دا خنداو جڑا خو د بنده خپل د طبیعت شي الله وینا طبیعت سره فانهو هو بشک اللہ چیزے خاص اغا از حقا دیر خلقی خاندو لیدین و ابکا و دیر خلقی جڑو لیدین تد اللہ صفت تینا سمت لب پدی دنیا کیوں از حقا فی السرور و خوشحالے کے خندہ کئی کنا تھا و اب کا فی الحزن فالغم والہم فدی وقتنو کی بیا جاری احضرت حسن بصری رحم اللہ وی از حقا فی الجنت و اب کا فی النار دادا اللہ شان اللہ ډیر خلق او خاندول دے په جنت کې او ډیر یې جلول دے په جهنم کې نه هله ندی شي وی کنه په بس دا څه وګڼه الله فیصله کړی دا چې هغه فیصله کړی دا څه شول کې جداکار شوی مزګه ازحقا ابکا مستعمل کو حدیث کے راضی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم یضحکون نبی علیہ السلام پہ یو قوم تیرے دو نبی خاندل سخوشحالی وہ تحصل شیوا فقال نبی علیہ السلام ورتوی بندہ دے کله پیو خبر اخون لگی دغیدا خندا په خنو لگی دلی دوی وی چلو تعلمون ما علمو کتا سو خبر وای چې څومره ز خبر یم لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو با اړو خاندلی نو و جړل با جړل با جړل با بس غیه خدا سکړو چې خاندلو یا بس لستونی تی نه جوړ شو فنزل جبریل بهذه الآیت جبریل امین راوی او دا یاتران راوړ نازل کو نبی علیہ السلام واپس را گئے غیتا او تیوی چی ما خطاو تو اربعین خطوطن ما چی تاستا خبر اوکلان استاسو ندو سلویخ قدما پلنیم تلیلا سلویخ بنی پورشوی حتی نزل جبریل جبریل امین نازل شو او ما تیو کمکو چی ائتی هاولائی لار شدی خلق او تو آیا چن اللہ انزل هذه الآیت اللہ دا آیات نازل کو چی وانه هو اضحك وابكى دا خنداو جلا چی دا اللہ پیدا کی بندہ کی ندی پندی نی ولے دے گرم ندے کوئی خاندلو کوئی جڑا دا ردکار ندے دا اللہ پیدا کئی نبی علیہ السلام اوی تدقہ سے ہوئی چسنگو تا جبریل ویلیو کنا خپا کلیو نا خوشحالے کلو نا نور سوک نو خو صحابے کرامو تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تپوسو شو رس تخپل وقت کی چی حل کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزحکونا چیرہ تاز نبی علیہ السلام صحابو با ام خاندل کنا تاز مونگا خلو نراتو لیگی تکو باز خلق پیر خاندی تمون مرگریو نبی علیہ السلام عمر سے بوئی چی نعم آو بیوی چنہو واللائی الایمان اسبت فی قلوبهم من الجبال الرواسی او خاندل بے ہو قسم پالا چیمان داغی پزرونو کدا سے مضبوطو تزیدرنو غرونو نام دیر مضبوطو تزا سے نو خاندلی چی اگر سرے ایمان ته خطر پیښ شي لکه خلق چې خان دي کنه اوس پورې خان دي په دین پورې خان دي په مانځ پورې خان دي په بانک پورې خان دي هغه نه په ایمان لاړو عمر سه وای چې ټیک دا وی وا خان دل خو لیکن دغه خندا پوجا دغه په ایمان اثر نه پرې وته دے حیثیت تی دنیا کی نخوا از حکا و ابکا نوسی سبب بیانی ارشی لاللہ اسباب پیدا کری دی نو زکا اللہ زان تا نسبتو کو چکتاڑو داو اے چدا خنداو جڑا دا دے انسان خپل فطرت تے نو داولی رازی دارا تا ہوا ہے خنداو لی راضی و جڑاو لی راضی نو چتی اسباب اپی جن تو پخپلو وے چاو رشتیا داو دے انسان کار ندے نو غا اسبابی دادی فانو هو اماتا و احیا فانو هو اماتا و احیا او بیشکا اللہ چی دے اغا دے چ مرګ راولي په خلقو اوس چاته ژوند ور کوي حيات ور کوي تا زه خبرې نو اماتا واحيا تا زه خنداو د جوړا اسباب دي چې مرګ راشي نو چې غي سوري شي اروړي شي جوړا شروع شي او چې ماشوم پیدا شي او خندا او خوشحالي او مټي آی راولې دا راولې لانی ته وای چې زیر دل در کیو دا خوشحالي کنه زکه یو روایت کراغلیو چې انسان دنیا ته چرالې نو داسې راشه او چې بیا زین نو داسې ځان څنګه چته دنیا ترال نو تا جړل اچا پیر خلق خواندل کنا ډېر خاص تماشوم دی خو استرګي ډېر خولي دی خادن داس از جړل په چې بیا کله دنیا نزي په چا پیر خلق دی تا په ځاړي او ته دي خان دی خولي ته ډیر خزیت روان کنا نو چې هغه وخت کې تو خان دی لا وستا کامیابی چې خلک در باندې جاړي نو دغه ته صحیح انسان وای ښا پراتله خوشحالي و اوس پتلو یې د خپکان او غواړه فضل رحمان ده اوس را اسباب ذکر کړو اماتا و احیا موت سبب ته جړا دی او احیا پیدا کی دل دا سبب دا خوشحالی دی او دا خندا دی دا اسباب چا پیدا کړی دي؟ دا د انسان فطرت ته نه، دا خو د الله اختیار دی. خلق الموت والحیات، موت هم الله پیدا کړی، حیات هم الله پیدا کړی. نو چې د دې موت څه اثر دی نو هغه هم د الله پیدایش شو، چې د دې حیات څه اثر دی نو هغه هم د الله پیدایش شو. دې بل چا ته سره نسبت کوي؟ الله ته نسبت کوا. نیو طرف ته خو تینا دا خبره معلومه شوه، او دا به خلق او خلبن شوه، دا صوفیان موفیان او شیخان چی کنا، نو که ته دا غی پا مخ کیو خان دی نو آغی با زور نظر کی چولی ایمان دی تیر کو، دا جاہل لے کنا. نو که تا قرآن ویلی نو تبو ایچنا وکی دا اللہ ویلی دی کلیمہ باوئے، او دا آیات باوتاوئے چننو وازحک و ابکام، دا معنی دی خاند دی، تا خو اللہ دو خاند دولو. تا جہل دیتوئی کنا خا ایو پلخو دداغی خلقو تسلیو شوا، تاگی ددرن آغا فکر او پریشانی لري شو چې بدی سو ګناګار نه دي. خو بل طرف ته دا وي چې دا به نه وي چې ګور کنه لانی او خاندو کنه، او جیبی و لڑک وی خاندو ګور دا سه خاندي، او بل یو جړاو کنه فزوانه کې تنه مرګ کو تاسو کو نوی جوړول دا موای کړ بیا دې غلطي وکړه کنه. نسبت به غیر الله تنه کې کنه چې دا دې پلانیو خاندول، دا دې پلانیو جوړول. هو دا ویل شي چې خوشاله کړو خپه کړو، هغه ځان له خبره ده. خو دې نسبت به الله ته کې ځکه چې الله ډیر په حسر سره ویلې دي چې هوا اضحكا و ابكا، بس خبر ازان پور اوتر لکن نا پلبو که دبل چاڑو سپاتی نشونو تا دا قرآن قل حدود دی کنا خوا تلک حدود اللہ وانو خلق الزوجین الذکر والانسان، او دا غالا دے چی پیدا کلی دی دنیا کی جوڑے سو ذکر مذکر و مؤنث و نارینا و زنانا، چی مخ کی بدی باندی بگد وضاحت شیو چی ہر شی کی داشتا کنا، جواز پہ انسانانو کے و جناتو کے و حیواناتو کے نام، بلکہ پدی بیسا او بی جان سی دنو کی کاغا جمادات تیو کن باتات تیو دی کوم الله دا سکړی دی ومونږ په نه پوئیو پوی ما لا یعلمون، الله وی دا غنه مم جوړه پیدا کړی چې دا خلق په نه پوئیږي. هر شي کې پیدا کړی دی الله جوړه، الذکر والانسان نارینا او زنانا، ذکر مخلوق جوړه دی بغیر د الله د ذات نه چې هغه یو دی یو عادی دی، بس توحید صفات تی کنه فا نو پا هر رنگ کی تینا اللہ وحدانیت ثابتی. من نطفت اذا تمنا، او دا انسان یہ دسن پیدا کرے از ذکر والانسا، دا غی نطفینا چی غردولوی شیئی پا رحم کی پاغی کے امویلیو سورہ دہر کے براشی چنا خلقنا الانسان من نطفت امشاجن، مونگا انسان پیدا کرے دا سی نطفینا چی مخلوط تا کو ایڈوکیشن مخلوط تا کنا خواہ من بین الصلب والترائب آغی کیوں دو سیدو نشو یوال نشتا یوال صرف دا اللہ ذات کے دیکھا فان علیہن نشأت الاخران او بے شکا پا دی اللہ باندی بیا جوان دی کول دی دیولی دا سے ہوئی کنی دا سے ہو ظاہر کی دا انسان عقل پاکی کار نکی چه نسبت دا علیہی اللہ تا نشکے دے لہو کیگی چه خاص دا اللہ دی الیہی کیگی الی ربک المنتہا ارس اغتوا پس کوئی شی نو لہو و الیہی و ارس راضی و علیہی خون راضی کر زکا علا خود دباو دا پار راضی ورلوڈ دید دیمانا پیدا کئی نو پا اللہ باندے خو لازم ندا چا غدی بیا جو اندی کئی چا پی لازم کری دا تا خو اللہ پا باندہ باندے لازم کری چا علیکم اللہ تشرکو بی شیعہ وبالوالدین احسانا تاسو باندې دا لازم دي تاسو نو وسخه مخه بو سره وایو چې الله رب العزت فزان لازم کړی تفضلن دا دا فضل او احسان دیقا مونږه شکریا نشو ادا کوله مونږه خو چې بس زمکه تکوس شو نو بیا خدای خبر دي څوک بم تاسو کې وکنه بیا سي مو خو بس دغه ژوند چې لار ختم شو بیا بیا کنه مونږ نو خدای کافرانو مشرکان وي دغه خو بالکل کما اصل کفارو من اصحاب القبور دغه بالکل نا امید دي چې کوم قبرونو ته تللی دي هغه تللی دي او بیا نه دی راغلی دا چا وی چې بیا ژوند کی هي خو نو امید شي وی دي کنه نو الله دې وجن علی لفظ راولو چې دا ګوره په ما لازم ده په ما چې طرف نه لازم ندی خو په ځان می لازم کړی دي ولی چې خلق نه مانی انکار کوي چې نشي کېده نشي کېده نو دې وجن ګوره الله ای دوا په دې لومبي ژوندون کې دوره مطلب نشته لکه په هغه وروستي کې کوم مطلب دی دا لومبي مې کور واستې باندې کوم چې کوم مقصودی شی دی او غرضی شی دی نه باندې کوم چې عارضی نه غو کوم دې دنیا ته ساجاتو دا خو عارضی شی دی ها الله وی چې دا مې پیدا کړی دی نو بیا به خامخا پیدا کوم تما پیدائش خو هغه دی زګ چې هغه باندې فنا ناراضي زوال ناراضي هغه کې غمونه نشتا مصیبتونه نشتا هغه کې مرضونه نشتا پاک ژوند دی نو دا خل پر ژوند می پیدا کو او هغه صفه سودره ژوند باندې پیدا کوم وان علی نشأت الاخرى دې په خپل ځان باندې تفضلن لازم کړی دا او په دې الله باندې لازم دا چې بیا به ژوند کوي خلک چې مرګ نه پاسو بیا ژوند نشته ان نشأت الاخرى بیا ژوند نشته چې هغه دې نه ډیر به تر دی هغه دې نه ډیر برکت دی هغه دې نه ډیر قوي او مضبوط دی په هر حیثیت باندې ښه وانو هو اغنا و اقنا دبل صفت اولوحیت تے او پا دیکیم وهمو او پا دیکیم شکو آو ولی ویدی ویچ دا مالداریو فقیری خدیرہ ولی دا ہوئی نا چه بنده سمرا امتو کو سمرا زانو کڑو نو بس مالدار شی او چې سړی رڑا والی کله یو کټ چې غوښلیږي نو بل کټ چې نوې هغه بسمال ده کار کا سب نه کوي مهنت نه کوي مزدوري نه کوي نوکری نه کوي نو سبمال دار شي داوی د خدای طرف نه به اومي خو نه تا د بنده د طرف نه ده. الله رب العزت رد کوي چې نه نه نه و انه هو هو تا ګوره ها او بیشکه الله چې نو خاص هغه اغنا ډیر خلک غنیان کړي دي مالدار کړي دي و اقنا او ډیر غریبان کړي او فقیران کړي دي. دا دنیا کې تفاوت نشته څومره ډیر تفاوت دی. انظر کیف فضل الله بعضهم علی بعض. بنی اسرائیل کی ویډیو چې انسان وګوره دا خو ته کتو سره تعلق ساتي دا خو سپټ پنا خبره نه ده. وګور زته چې مالدارو مو ویني او خوارو مو ویني دا وکړه خبره ده. مساوات خو الله نه دره اوسته که مساوات په خبریک بس ارس بولاړو په دې جام بو دنیا به جام وها. دغه به کې تفاوت پیدا کړی دی نو ځکه نظام چلیږي. الله الله هر قسم اسباب خدای له دا اسباب کتلی اغنا و اقنا غنا مالداری الله راولي او فقر او افلاس الله راولي. هدي کې خپل حکمتي ځړې خپل بنديان دي ځړې او په یو باندې یو قسم امتحان دی چورګه چې دې چتا فقیر او مسکین او سوالګر پیژنې کنه پیژنې کور او ته معلوم دی کنه او په بل باندې چې دې صبر کولې شي او کنه شي کولې صبر مالدار هم سو شکریا دان کړه توبه توبه دا غینه خو پاغه مال باندې خدای ییر شو چې مال وسره لانو کنه اوس ټکا پکا به کولو جماعت ته پکې راوي کنه چې مال ډیر شنو بس اوی ته نه خدای ییر کو اواز خدای نه پیژني دا هم پکې فیل شو ډیر نه ناشکری وکړه. ها دا بل چې دې مزه خو هغه ناروا وکړه یو خدای ته دا صبر دې ته صبر وای چې روغ موټ بدن یو الله ول خپل وجود ور کړو خو پیسې نه و نو پاتلې تلل نو ریل ته خپل وغوولې چې ورګه چراکی کنه ډیرو خلکو دا جل کړی عربو ته هم خلق چلول شین دا تور تور نی هغه کې وروغ چرته نه خو یا به لاس موګه کړی یا به خپدا سي لکه کلاشن کو پرتای او دا ټول د پیسو د پاره بیا د خپل باندې ځان سره د ظلم کو دا پیسې دومره خوګه چله زل روغ موټ وجود او خيستا شکل درکړو تا د پیسې د پاره داسې کو تا باندې الله امتحان کړو هو اغنا او اقنا چې د دیو صحالی خان او وی ورکه ولا ورکه مونږه خدا سي ونه دي چې الله رب العزت په ست تکلیف او سختی را وستي او هغه صبر کوي او چاته ځان اوم نه خي چې ګنه زای جزې ما زو غریب ما او د زکات په میاش کې ډوبار روزینا چې څنګه خلق روان دي او کی کنه او دا څه همونګه ونلی ده چې خدای په زحمت راولي نو کسترګه ولا خراب کړه نا سترګه را استلی او خلق ته خي جو ګور دا خدای کار دې ما سره دا څه که په ول اکلی ناغه به کنده به رئیستی او خلق ته به خي یو په لبه ته خلق لکره کو ورزي دا زیړ आवाज ته پی ګاری نجه دې خلق وساله چا بلاس دا سنولي چا چونډې دا صبر دی تا خو د الله امتحان جو هغه الله سره زده کو پاره باندې چورګه تا خو زده سکړې ما خو زبو اوس پدی باندې ټولونه کومه ټولونه اغنا و اقنا ارسال لا کوي نزدیکم د غواهمو چنا د مالداري او غريبي د بندخ خپل کار دي که مهنت یې وي تجربه وي او ډیر عقل مند کاروباري سړی نو مالدار شي واو د سایکل نه او د سکوټر نه ځغن لورشپ بسونو ته دغه تورسي او چنا دغه سناستي او چل ولا نو ورځي جز له کزما وي کنه نو بس دغه سناستي او بل تلاس نسی نو نا الله وی دا زکم دا زخا فانه ورب الشعرا ختمه کلب توحید باندې خا چل هغه ذات ته چې د هر چا مالک دی د انسانو مالک دی د جناتو مالک دی د اسمانونو او د غرونو او د دریابونو او د زمکو او د حیواناتو او د جانورو د نورو د سپوږمیو او د ستورو هم د ستورو څوک دی د چا پیدا کړی چې قریشو باندې د عبادت کا اوږي کې څوک بدبخت او ابو کفشه دا یو تنی دا غنا غلطی وشي نو خلق پر پس روان بس لکیر کا فقیر خا ابو کفشا د شعرا ستوري عبادت شروع کړو چاو ته ویول دا نور ستوري ندی وینه کنه د کی او چل دی دا نور ستوري سیده رواني اده به کې پپلنو باندې منزل کوي معلومی کی چې د کی څه چلشته ابو کفشا دوکا شنو د شعرا ستوري عبادت شروع بس د خلقو لپاره خو څه سبب وګرځي چې الله ول عقل ورکړي او هغه دمرن پويږي چې سړی د استور هوستا خادم دی ستا نوکر دی سره د نور اوس پوګمنه تا ترانا کوي څوک د شپې او څوک د ورځې او شمسی توانایی ته پیدا کیږي نو ترال نوس د غی عبادت شروع وکړه توبه ثم رددنا اسفل سافلين بیشک اللہ دے مالک دے شعرا ستوری شعرا معبود نہ دے بلکہ اغا مالک چی دے پیدا کردے دے اغا معبود دے نو داغا عبادت پکار دے زکا دا ستوری ہم داغا عبادت کی وللہ یسجدو من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم طول اللہ بندگی کی سترالی نو پستوری پوری ان خطی ناگی خوی دقا عبادت کو جراو بخوت نبس سجدی ہو نظرانی ہو شکرانی ہو لوی وڑو ممنڈی والی اصب ایراغستی ہو لیکن نور بل قسم عبادت دستورو نر سس معلومات کئی چی دکی دا تاثیر دے دکی دا تاثیر دے مجھے تاثیر دی پا کیوں ماننو خدای نور سی خدا وی کنا چی دے دا ستوری پیداشی نو ملک کے امن خاموشی اچھ دا بل راشی و خیجی نو ملک کے ہنگامی شوروشی دا ستوری راو خیجی نو سوکلشی باران نکی گی اجدا بل رو خیجی نمل کا بادشی باران خدای ایر شکنه خواه اٹول کارون استوری تا اسپارن دادا مشرکان واقیده دانو خواه آخر دانو